Ceylan, sene ayran, sene gurgun. Gel gel adı ceyran, özü ceyran. Ben hemen sene ayran, sene gurgun. Özü ceyran, sözü ceyran. Özü ceyran, sözü ceyran, ay balam. Ben sene hayran. Gel adı ceyran, özü ceyran. Ben hemen sene ayran, sene gurgun. Bakışın can alır, kızaran yanağın ele bir çiçektir. Kızaran yanağın ele bir çiçektir. Yüreğim senindir, kalbimi sevindir. Yüreğim senindir, kalbimi sevindir. Bahta var kızı san, bu şirin dünyanın. Gel adı ceyran, özü ceyran. Ben hemen sene hayran, sene kurban. Gel gel adı ceyran, özü ceyran. Ben hemen sene hayran, sene kurban. Özü ceyran, sözü ceyran. Özü ceyran, sözü ceyran, ay balam. Ben sene hayran. Gel adı ceyran, özü ceyran. Ben hemen sene hayran, sene kurban. Gel gel adı ceyran. Ben sene ayran, sene kurban. Gel adı ceyran, özü ceyran. Ben hemen sene ayran, sene kurban.